Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Manıtınız isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Bugün yeni bir albüm ve yeni bir grup var. Dört vokal grubumuzun ismi, albüm Yolculuk ve Dört Vokal bugün stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dört Vokal'den Ayda Tangüner, Devrim Ünay ve Barış Bahçeci. Yani Dört Vokal'in üçü stüdyomuzda ve bir de bu projenin önemli bir ismi Haluk Palat yine stüdyomuzda. Galiba bir eksiğimiz Ezgi Bektaş var. Şöyle başlayalım, herkes isterseniz tek tek bir müzikal geçmişini anlatsın. Tabii ben başlayayım isterseniz. Lisedeyken müzikle uğraşmaya başladım ben. Sonra konservatuarla liseyi birlikte götürdüm. Üniversite döneminde ise üniversitenin müzik kulübünde çalışmalara devam ettim. Zaten gruptaki üç arkadaşımla da üniversitenin müzik kulübünde karşılaştık. Boğaziçi Üniversitesi müzik kulübünde karşılaştık. Orada 94 yılında rock korosunda birlikte şarkı söyledik. Ben o zaman çalıştırıyordum koroları. Daha sonra işte üniversite bittikten sonra Bilgi Üniversitesi müzik bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştım 7 sene. Profesyonel müzik yaşamı orada devam etti. Müzik yapmaya da devam ettim. Sonra yine Balet Plak'ta müzikle ilgilenmeye devam ettim. Prodüktör olarak, marketing ve promotion manager olarak. 2009 yılından beri de Viplay'de. Hem prodüksiyon tarafında hem müzik tarafında, düzenleme tarafında müzik yapmaya devam ediyorum. Evet, Viplay'den yayınlandı bu albüm. Evet. Onu da belirtelim dinleyicilerimize. Evet, bu kadar. Evet, ben de çok sesli müzikle aslında direkt ortaokulda tanıştım. Ortaokulda ve lisede 7 sene boyunca okulun korosunda söyledikten sonra üniversiteyi kazandıktan sonra da tabii ki müzikle devam etmek kaçınılmazdı benim için de. Ve Halun da belirttiği gibi hepimiz orada tanıştık. Rock korosunda hep birlikte söyledik. Daha sonra çok uzun bir ara verdim ben müziğe. Rock korosu da biraz enteresan, değişik bir kavram. Orada da çok keyifli şarkılar söylüyorduk. Yani işte Let the Sunshine'ler, What a Feeling'ler falan. Enteresan bir dönemdi bizim için de. Queen coverları. Queen coverları, evet. Sonra da işte tabii ama eski dostluklar hep baki kalıyor. Bu proje başladığı zaman Haluk sağ olsun hemen bana bir telefon açtı. Dedi ki böyle bir durum var. Barış da Haluk ikisi. Ben de seve seve kabul ettim. Şimdi buradayım. Evet, ne güzel. Devrim. Merhaba. Yani benim de ortaokul lise yıllarında koro geçmişim var bir miktar. Ama asıl müzik serüveni üniversitede başladı. Hatta ilk şeyi hatırlarım, müzik kulübüne, Boğaziçi Üniversitesi müzik kulübüne ilk geldiğimde merdivenlerde Haluk'la tanışmıştım ben. İlk tanıştığım kişi odur yani. Sonra onun sayesinde rock korosuna girdik. Ama çok güzel bir serüvendi. Çok şey öğrendik oradan tabii. Orada hem rock korosu hem de başka vokal topluluklarda görev aldık. Hatta Barış'la birlikte 96'da da Badem'in kuruluşunda yer aldık. 2001'e kadar aktif olarak müzikle ilgilendim. Hem söyledim hem çaldım diyelim. Sonra bir ara girdi. Şimdi tekrar geçtiğimiz seneden itibaren gene Haluk sayesinde aslında. Tabii Aydın'ın dediği gibi eski dostluklar tabii ki bayık kalıyor. Ama Haluk'un sayesinde tekrar bir müzik serüvenine atıldık. Çok da keyifli gidiyor şimdilik. Evet. Dört Vokal bir taraftan Badem grubunda kökleri olan bir grup ve halen Badem grubunun bir üyesi olan Barış Bahçeci. Merhabalar. Mikrofon biraz. Kapı. Benim babam plakçıdır. Esasında müzikle ilgim oradan geliyor. Çok eski yıllardan beri ben o hani piyasa diyeceğim un kapanının o eski günlerinden beri girip çıkarım oraya. Tam piyasanın piyasa olduğu zamanlar o zaman. Evet. Esasında çok keyifli, hoş günlerdi. Çok renkli bir dünya vardı orada. Zor tarafları da vardı. Kötü tarafları da, iyi taraflarıydı. Şimdi tabii bir anı olarak geçmişteki yerini aldı. Ama enstrümanist olarak ve vokalist olarak ciddi anlamda çalışmaya başlamam benim Haluk dönemine denk geliyor. Ondan önce bir koro maceramız olmuştu yine üniversitede. Öncesinde de enstrüman çalmaya, işte bağlama, gitar vesaire. Sonra rock korosu, ardından ikorus, ki çok özel bir projeydi. Ve onun alt grubu olarak esasında o dönem Badem çıkmıştı. Ve çok sesli müziğe o şekilde bir giriş yaptık. Haluk'un devamlı kafasında hep böyle, hala da öyledir. İşte şu partisyon olsun, bu partisyon olsun diye fikirler vardı. Evet. O dönemden beri çok sesli, vokal ve hani değişik orkestrasyonlarla ilgili hani bir vizyon açılması o dönemde başlamıştı. Bu 94 yılına tekabül ediyor. İşte 94, 95, 96 sonra kendi yollarımıza ayrıldık. Tekrar 2007'de WePlay'de bir araya geldik. Ve şimdi dört vokalle ben hani bugüne kadar yapılan, hep birlikte yaptığımız işlerin bir bütünü olarak artık son noktası olarak görüyorum dört vokali. Zaten türküler hepimizin yüreğinde yer eden ama hani biraz daha batı format, batı lafını çok kullanmak istemiyorum ama daha böyle yeni şeyleri denemek istediğimiz bir alan olarak bugüne geldik. Yani benim müzikal özgeçmişim esasında böyle bir şey. Evet, albümün oluşma sürecine geçelim. Yani nasıl karar verdiniz hem bu tarza hem bir albüm yapmaya? Kim anlatır? Ben biraz bahsedeyim. Esasında biraz önce Barış'ın da söylediği gibi İkorus projesi 1996 yılında bizim başlattığımız bir projeydi. İkorus'ta 12 vokal sesimiz vardı. 12 vokal sesle hem kendi bestelerimizi hem de anonim türküleri farklı yorumlamaya çalışmıştık. Hı hı. Batılı demek ne kadar doğru bilmiyorum ama çok sesli diyebiliriz. O benim tabii hep yıllardan beri aklımda olan bir projeydi. Zaman zaman işte WePlay'in içinden de birkaç çalışmada bu çok sesli türkü projelerini denedik. 1-2-3 diye bir kız vokal toplumumuz vardı. Farklı farklı çalışmalar yaptık ama aklımızda hep o eski ekip bir araya getirip tekrar o türküleri farklı yorumlamak, hı-hı, vardı. İşte Barış'ın aklına geldi 2012'de, Mayıs'ta galiba, dedi tekrar bir toplanalım. Tekrar o türküleri İkorus projesi gibi tekrar yorumlayalım dedi. Biz de Devrim'le Ayda'yı aradık. Onlar buradalardı. Diğer ekibin büyük bir çoğunluğu yurt dışında yaşıyor zaten. Onlar buradalardı. İşte başladık. Geçen sene Temmuz'dan itibaren, yani 2012 Temmuz'da başladı proje. Aralığa kadar parça seçimi, işte birliktelik ve diğer elemanların seçimine uğraştık. Hı-hı. Ezgi burada değil. O yeni arkadaşımız, o katıldı. Yaşça da bizden bayağı genç, hareketli. Hem dinamizm getirdi gruba. Hem bizim görmediğimiz yeni sesleri, yeni düşünceleri gruba getirdi. Keyifli bir proje oldu. Ondan sonra parça seçimi yaptık. Mayıs'ta bitti proje ama işte gezi olaylarıydı vesaire derken, hı-hı, Ağustos ortasında çıkarttık projeyi. Evet, aslında hani ismine bakıp da dışarıdan belki sadece akapella grubu gibi gözükebilir ama bir müzikal zenginlik de var tabii altyapıda. Evet. Altyapıda yine çok sevdiğimiz müzisyen arkadaşlarımız çaldılar. Yine Badem'den Emre Yıldız Davul'da bize eşlik etti. Mehmet Alper Kılıç, kontrbasçı, Bilgi Üniversitesi'nden öğrencim, çok sevdiğim arkadaşım, o eşlik etti. Gitarlarda Barış ve Barış Bozkurt ve yine Barış, sağ olsunlar, onlar çaldılar. Keyboard'la tuş çalgıları da ben çaldım. Böyle kendi içimizden bir proje çıktı. Keyifli bir şeyler oldu sanırım. Çok güzel. Albümden bir müzikle devam edelim. Şimdi ilk dinlediğimiz parça Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme. Yıllardır işte Edip Akbayram yorumuyla çok sevdiğimiz bir türküydü. Ama onun dışında böyle modernize edildiğinde ben çok rastlamadım. Bunun bir özelliği var mı, parçanın seçimi? Albümün de en güzel parçalarından biri bence. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Şöyle, Bilgi Üniversitesi'nde çalışırken Kuştepe'de ben çocuklarla bir proje yürütüyordum. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen çocuklar vardı. Benim Edip Akbayram'dan sonra dinlediğim en iyi yorumu orada bir öğrencim yapmıştı. Oradaki çocuklarla bu parçayı 3 sesli, 4 sesli biz çalışmıştık. O zaman yazmıştım. O zamandan beri aklımdaydı. İleride bir vokal grubu olursa bunu mutlaka albüme koyacağım. Çok sesli hale getireceğim diye. Böyle bir keyifli hikayesi var. Devam edelim o zaman albümü dinlemeye. Dostum Dostum. Bin cefalar etsen almam üstüme. Gaye çirin geldi dillerin dostum. Varıp yad ellere meyil verirsen. Kış ola bağlana yolların dostum, dostum, dostum, dostum. Açık Radyo 94.9'da dört vokalle birlikteyiz. Yeni ve ilk albümleri, yolculuğu konuşuyoruz. Dostum Dostum'du dinlediğimiz parça. Bu nasıl girdi albüme? Bu nasıl girdi? Yine uzun zaman önce yaptığımız projelerde hep özellikle Alevi kültürünün türkülerinin ben çok sesliye çok uygun olduğunu düşünüyorum. Evet. Uzun zamandır hep. Bu da Pir Sultan evet, Abdal'dan. Pir Sultan Abdal'dan. Çok önemli bir eser bence. Dört vokalin farklı yorumlayacağını düşündük. Çok sesli, keyifli olacağını düşündük. Biraz daha albümün genelinden biraz daha farklı bir yerde esasında. Biraz daha altyapıda caz harmonilerinin, funk ritimlerinin kullanıldığı bir parça oldu. Çok da keyifli söylediler canlı söylerken. Albüme mutlaka koyalım dedik. Esasında albüme koymadığımız, yani ilk albümde olmayan birçok parçamız var. Onları bir sonraki albüme inşallah yetiştirmeyi ve orada yayınlamayı düşünüyoruz. Dostum da bu albümde olmasını istediğimiz çok sesli, keyifli bir türkü oldu. Aslında yani türküleri modernize etmek elbette yeni bir şey değil. Birçok örnek de yapıldı. Ama sizde bir farklılık var. Yani daha değişik yapılan bir şey var. Yani o ne görüyorsunuz orada? Esasında türküleri, bizim yapmaya çalıştığımız şey türkülerin özüne çok fazla dokunmadan çok ses hale getirmek. Evet. Yani melodilerini çok fazla deforme etmeden, müzikal yapılarını çok fazla deforme etmeden özüne bağlı kalarak çok ses hale getirmeye çalışıyoruz. Tabii kolay bir şey değil bunu yapmak. Çünkü çok sesli hali, zaten çok seslilik yapay bir durum. Yani doğada var olan, herkesin duyabildiği bir durum değil. Bunu yaparken zaten mekanikleşiyor iş. Evet. Doğallığından çıkıyor ama biz bunu yaparken işte minimumda tutmaya çalışıyoruz. O yüzden parçaların bir kısmında çok sesliliği daha alt tarafta hissediyorsunuz. Daha duyumunu biraz daha altta hissettirmeye çalıştık açıkçası. Yani ana melodiyi çok fazla kaybettirmeden türküleri yorumlamaya çalışıyoruz. Evet, şimdi albüm V-Play'den çıktı. Güzel bir tasarım da var. Böyle hiç fotoğraf kullanılmamış ama nefis çizimler var. Bu güzel tasarım hakkında konuşmak istediğiniz bir şey var mı? Yeşim Dizdaroğlu, Düş Evi zannediyorum olarak çizdi. Zaten çok yakın arkadaşımız ve bizi kendi iç yapımızla, iç varlığımızla tanıyan bir insan. Kendi sanatsal gözüyle bizi nasıl hayal ettiyse, nasıl düşlediyse o şekilde çizdi. Ve bence çok büyük bir değer kattı. Hani birisinin muhayyelesindeki halimizle bu albümde yer aldık. Ve sahneye çıkarken de Yeşim'in kafasında biz canlandırdığı şekle uygun olarak giyiniyoruz esasında. Öyle de bir özelliği oldu. Esasında burada hem onun hayalindeki bir Haluk, Ayda, Ezgi, Devrim, Barış var. Hem de bu ayrıca bizim sahne kostümlerimize, kendimizi nasıl ifade ettiğimize de çok yakın olduğu için evet. Hepimiz ortak bir noktada çizimlerde buluşmuş olduk görsel olarak. Evet, çok güzel böyle bütünlüklü bir tasarım çıkmış ortaya. Bir de Osman var tabii. Evet. İçimizde bir acıdır. Evet. Osman kedinin ismi, albüm kapağında bayağı kendisinden sıkça söz ediliyor. Evet. Yeşim'in esasında kedisi o. Bizim de almak istediğimiz bir durumdu bu. Geçen sene kaybettik Osman'ı. 11 yaşındaydı. O yüzden hem de onu analım istedik. Evet. Onun anısında bir parça da var zaten albümün içinde. Eğlenceli bir parça da var. Evet, bence de yani bu albümün içindeki çok sesliliğiyle beraber en önemli ögelerinden bir tanesi kapak çizimleri ve bizi çok iyi yansıttığını düşünüyorum. O yüzden yani Yeşim de bu albümün müzikalitesine destek oldu bence. Evet. Devam edelim albümü dinlemeye. Şimdi Harmandalı'yı dinleyeceğiz. Burada aslında Harmandalı belki de hani en çok modernize edilen türkülerden bir tanesidir. Ama burada olmasına çok şaşırdım. Çünkü o kadar enstrümantal olarak örneği çalındı ki bunun işte dört vokal hatırlatana kadar bu Zeybe'nin sözleri olduğunu unutmuşuz doğrusu. Albüm bence en güzel çalışmalarından bir tanesi. Bu nasıl repertuara girdi? Ben Ege'liyim. Devrim de Ege'li. Evet. Bir tane Ege'den parça olsun istedik. Benim de yıllardan beri dinlediğim parçalardan bir tanesidir. Çocukluğum aklıma geliyor. Rahmetli amcamla, rahmetli babam karşılıklı harmandalı oynarlardı. Biraz onların anısına bu parçayı yorumlayıp çok sesli hale getirmek istedik. Devrim de sözlerinin olduğunu hatırlattı. Muğla'lı olduğu için. Evet. Evet. Keyifli bir çalışma oldu. Evet. Açıkçası ilk Haluk önerdiğinde ben ya bu nasıl çok sesli olur, olmaz diye düşünmüştüm ama bayağı da ama çok güzel bir iş çıkmış. Yani hemen dikkati çekiyor. Şimdi Harman Dalı'yı dinleyelim dört vokalle. Harman Dalı, dört vokalin Yolculuk albümünden dinledik ve dört vokal stüdyomuzda. Yani bu tarz bir kaydın herhalde stüdyoda epey bir zorluğu vardı diye tahmin ediyorum. Evet. Epey bir titizlik gerektiriyor. Evet. Hem de nasıl? Evet. Biraz kayıt sürecinden bahsedelim o zaman. Şöyle ilerledik. Önce repertuar belirledik. Ondan sonra... Piyano eşlik dört vokal birlikte stüdyoya girdik. Parçaların bütün altyapıları ortaya çıktı. Ana iskelet ortaya çıktı. Daha sonra onun üzerine prodüksiyon kaydı yaptık. Yani işte metronomun üzerine davullar, baslar, gitarlar, keyboardlar çalındı. Ondan sonra vokalleri kaydettik. Sonra mixledik ve albüm bitti. Tabii uzun bir süre aldı açıkçası. Bir sonraki projede bu şekilde mi ilerleriz yoksa aynı anda hücum kayıt mı yaparız? Henüz emin değilim ama hücum kaydının da kendine göre farklı bir tadı, evet, sıcaklığı olacaktır diye düşünüyorum. Ya bir de siz o modernize etmek dediniz ya, hani biz esasında modernize etmiyoruz işin aslı. Hani içimizden mesela ana vokal içinden geldiği gibi söylüyor. Evet. Onun altında altyapılar kendini hissettirmeyecek şekilde çalıyor. Ve işte birlikte çalışırken o melodi çizgisinin altına bazen nameli vokaller, hatta o nameli vokallerin çift sesleri vesairesi hani neredeyse hiç, ama hani biz mesela eski haliyle çok belki bilmediğimiz için kendimize göre söylediğimizden dolayı Haluk pek müdahale etmiyor onlara. O yüzden hani modernize etmeden modernize olmuş gibi yeni soundlarla geliyor. Hani kayıt sürecinde zannediyorum bunun da biraz etkisi tabii oldu. Evet. İkinci albüm için de repertuar oluşturmaya başladınız. Tabii. Anladığım evet kadarıyla. Evet. Aynı tarz mı yani şey yapıyoruz gidecek? Şöyle. Aynı tarz derken yani yine anonim, bilinen türküler. Anonim eserlere yer vereceğiz ikinci albümde de. Fakat biraz şeyden bahsetmek lazım. Mesela aslında bu bir vokal projesi. Şöyle ki bu dört vokal projesinin dışında yine birlikte çalıştığımız bir dokuz kadın vokal var. Onlarla bir proje. Aa, güzelmiş. Evet, anladım, çalışması yapıyoruz. Yine bir arada beş erkekten oluşan başka bir vokal topluluğu daha var. Onun da projesi ilerliyor. Dört vokalin ikinci albümünde yine anonim eserlerin ağırlığını duyacağız. Ama sanırım üçüncü projeden itibaren biraz daha farklı müzikal deneyimler de yaşamayı planlıyoruz. Biraz daha popüler eserlerin çok sesli yorumları da olacak. Birkaç tane beste çalışmasını da barındıracağız diye düşünüyorum. Ama iki yine anonimlerden oluşacak, evet, onu biliyorum. Çok güzel. Şimdi albümde gezinirken güzel sürprizler var. Bunlardan bir tanesi de Gülpembe. Bu Gülpembe Barış Manço'nun Gülpembesi değil. Bir seferat şarkısı. Nakarat bölümü Türkçe olan bir Ladino dilinden bir şarkı. Bu da en güzel yorumlardan bir tanesi albümdeki. Bunun repertuara girmesi. İki tane şarkı var yani Türkçe olmayan. Biri Tutti Frutti. Bu programda çok ben versiyonunu çaldım. Bir de bu Gülpembe'ydi. Tutti Frutti kim önerdi hatırlamıyorum ben ama. Ezgi. Ezgi önermişti. Evet, Gülpembe'yi de Ezgi önermişti. Gülpembe Jacques Esim'in bir eseri. Bizim de çok hoşumuza gitti. Öğrenmek biraz yani şey sözlerini ezberlemek daha doğrusu. Birazcık zamanımız aldı ama hoş bir çalışma oldu sanırım. Evet. Bu parçayı dinleyelim o zaman. Dört vokalden Gülpembe. Aman aman Gülpembe, Gülpembe, ne bu güzellik sende. Yo fasi te vide assenzata la ya vedura yo vesi como besar las tus cara. Tengo y abrazado como el ducado en el sarra. Te tengo culla ella. Aman aman Gülpembe, Gülpembe, ne bu güzellik sende. Aman aman Gülpembe, Gülpembe, ne bu güzellik sende. Müzik pembe. Ne bu güzellik sende. Gülpembe, dört vokalin Yolculuk albümünden dinledik. Janet ve Jack isimin repertuarından bu albüme giren parçaydı. Teşekkür edelim evet. Onlara da. Evet. Şimdi albüm V-Play'den yayınlandı. Bu programda da bir V-Play albümünü ikinci kez konuk ediyoruz. Daha önce dinleyicilerimiz hatırlar. Burak Kaya Kuartet'in Django'ya Türküler albümünü konuk etmiştik. Ben biraz bakayım dedim. Çünkü sizin yani V-Play ile de ilişkiniz var, ortağısınız. Böyle bayağı bir derya gibi bir sürü şeyle karşılaştım. Çok da ilginç projeler var. Bahsetmek ister misiniz bunlardan? Kısaca o zaman biraz V-Play'den bahsedelim. Çünkü biraz hani diğer müzik şirketlerine göre ayrıksı bir yerde duruyor. Yani ben onu gördüm. Evet. Biraz daha alternatif bir yerde durmaya çalışıyoruz. Tabii çok becerebildiğimizi zannetmiyorum. Genel piyasanın şartları çok kolay değil tahmin edebileceğiniz gibi. Ama iyi ürünler yayınlamaya çalışıyoruz. Yani bizce alternatif olduğunu düşündüğümüz hayata gelmesi gerektiğini düşündüğümüz projelere destek vermeye çalışıyoruz. 2002'de kuruldu esasında V-Play. 2007'de Barış'ın da firmaya gelmesiyle beraber yapımlara başladık. İşte 2007'den bu yana herhalde 45 civarında albüm yayınlamışızdır diye tahmin ediyorum. Belki daha fazla. Şu an sayısını bilmiyorum. Çünkü bir kısım albümde daha sonra bize devroldu. Ki bunların arasında en önemlisi benim gençliğimin idol albümü Mazhar Fuat Özkan'ın Ele Güne Karşı albümü. Hayatımda aldığım ilk albümdü, LP'di. O yüzden şimdi V-Play'de ona sahip olmak çok gurur verici bir durum benim için. Plaktan master'ını mı yaptınız onu? Yok, evet. No Problem'de özellikle. No Problem, evet. En iyi bulabildiğimiz hani medium'u diyeceğim plaktan onu aktardılar. Çünkü master tape'lerine ulaşamadık bir şekilde. Bayağı titiz çalışıldı. Hani günlerce sürdü. Belki bir haftadan fazla sürdü onun mastering'i. Remastering'i. CD olarak çıkmamıştı daha önce. Yani plak olarak sadece çıkmıştı. Ve bir kere basılmış. No Problem, o yüzden bizim için anlamlı. Evet, evet, plak koleksiyonerleri arasında hatta böyle bir Ele Güne Karşı hazine gibi bir şey. Evet. Bir de aklıma bir anekdot geldi, onu da anlatayım. Böyle hani zamanında Türkiye'de işler nasıl yürüyor bu konuda bir fikir verebilir. Bu Ele Güne Karşı çıkıp işte Mazhar Fuat Özkan patladıktan sonra o zaman halen Hey dergisi yayınlanıyordu. Yani önemli bir müzik dergisiydi. Ona bir röportaj vermişlerdi. Böyle işte hani nereden nereye geldiklerini anlatıyorlardı. İşte bu kayıt esnasında hani Tom Meister ikaz etmiş bunları. Hani siz yanlış okuyorsunuz, aynı anda söylemiyorsunuz demiş. Evet. Hani böyle bir Türkiye'den evet, bu işten çıkması. Evet. Yüzden. Tabii son dönemde işte çıkarttığımız önemli albümler var bence. Genç neslin iyi sanatçıların işte Hediye Güven, Melis Danışment. Herkesin Eurovizyon'la tanıdığı ama bizim tabii çok daha öncesinde çalışmaya başladığımız Can Bonomo. Yine 7. Ev bence önümüzde çok fazla duyacağımız gruplardan bir tanesi. Yine Foma. Aklıma gelmiyor. Hakan Küçükçınar. Hakan Küçükçınar. Evet. Alper Cengiz. gibi birçok genç alternatif müzisyenin albümlerini yayınlama fırsatı bulduk biz. Umarım bundan sonra da devam bir de devam ederiz. Eden projeler var. Evet, evet. Yine çok önemli bir müzik insanı Bora Ayanoğlu'nun albüm üzerine çalışıyoruz şu anda. Barış Stüdyo prosesini yürütüyor bu aralar. O biraz anlatsın nasıl gidiyor. Yani bence kendisi çok mütevazi bir insan ama bir efsaneyle çalışıyoruz esasında. Hani evet. Bugüne kadar hani Türk müziğinde son 40 yılına adını evet yani çok önemli besteleri var ve çok önemli bir düşünce tarzını esasında kendisi sembolize ediyor bence. Birlikte çalışmak da o anlamda çok heyecan verici. Çünkü armonileri nasıl yazdığını görüyorsunuz. Neden ilham aldığını anlatıyor bazen. Hani o tür çok derin konuşmalar oluyor. Hani Bora abiyle karşılaştım ve tanıştığım için çok mutluyum. Çok güzel zaman geçiriyoruz. Zaten albüm yapmak esasında bir yoldur. Hani tabii. Albümün çıkmasındansa albümün çıkması bir noktadır. Ama o albüm yani bizde de öyle oldu. Dört vokalde de o çıkana kadar ki yaşadığınız süreç en güzel en değerli kısımları. Evet. Devam edelim albümü dinlemeye. Gelevare Deresi'ni de yorumlamışsınız. Riskli bir işte esasında. Çünkü Türkiye'de en çok bilinen Karadeniz Türklerinden bir tanesi. Kazım Koyuncu'yla Şevval Sam'ın bir düeti var bu parçayla ilgili. Biz dört vokal olarak kendimize göre yorumladık. Keyifli bir çalışma oldu. Peki yani o zaman dört vokalden Gelevare Deresi'ni dinleyelim. Bıçağımın yarısı Açık Radyo 94.9'da dört vokalle beraberiz. Tabii dört vokal bir stüdyo projesi değil sadece. Sahne çalışmalarına başladınız. Daha önce sahne aldınız. Evet, aldık. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir sahne deneyimimiz oldu. Çok da keyifli. Hı-hı. Aslında her şeyin başladığı yer olduğu için bizim için de çok anlamı var. Evet. Böyle küçük, güzel bir işaret oldu bizim için. İnşallah güzel başladık, güzel devam edeceğiz. Perşembe günü de lansmanımız var The Mekan'da. Akşam 10.30'da sahne alıyoruz. Herkesi de bekliyoruz. Çok keyifli olacak diye inanıyoruz. Sürprizlerimiz de var. Sadece türkülerle değil, farklı parçalarla da aynı zamanda bir arada olacağız. Bizi dinleyenlerle. Eski günlerden, Boğaziçi'nden bugüne yolculuğumuzu da anlatan, zaten albümde adı yolculuk olduğu için güzel de bir gönderme olacak. Bekliyoruz herkesi. Albüm kadrosuyla çıkacak değil mi? Evet. Ve dediğim gibi bir de sürprizlerimiz olacak. Belki bonuslarımız olabilir. çok güzel. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tutti Frutti ile kapatalım. Yine Ezgi'nin albüme soktuğu bir parça. Evet, Ezgi'nin önerdiği bir parça. Evet, doğru. Çok da güzel söyledi. Evet, çok yabancısı değil bu programı dinleyenler. Ben de defalarca değişik versiyonlarını çalmıştım. Balkanlardan bir roman şarkısı aslında. Bu meşhur rock'n'roll şarkısı Tutti Frutti ile çok ilgisi yok. Son sözlerinizi alalım. Bu parçayla bitirelim. Bu bir yolculuk diyoruz biz. Bir vokal yolculuğu. Umarız bundan sonraki projelerle beraber daha da uzun sürecek. Uzun yıllar boyunca vokal yapabilecek bir ortam yaratırız kendimize diyoruz. İnsanlar da bizi dinlerler. Konserlerimize gelirler. Albüm nasıl olsa almıyorlar. O yüzden çok umutlu değilim o konuda ama en azından konserlere gelip bizimle paylaşırlar. Ya da iPhone'larını esasında indirebilirler. Evet. Hani... evet. Bütün dijital mecralarda varız değil evet, mi? Evet. Doğru. Evet. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Biz çağırdığınız için teşekkür ederiz. Evet. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Dört vokal, albümleri Yolculuk ve Tutti Frutti ile veda ediyoruz. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Jalo so te quero Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.